Oké. Ja, lieve luisteraar, dat is dan toch wel fijn, denk ik. Dat mag ook wel. De kikkers zijn gaan slapen. De kinderen zijn nog terug bezig. Chill, nou heet het nou ook alweer. De International Space Station of Chill. Nu het geluid van de International Space Chill Station. Die wordt beroerd door twee kinderen. Die zijn aan het schommelen. Zal ik een beetje duwen? Nu allebei staan en dan kan ik gewoon een beetje. Kijk eruit. Ja, nee, we zijn net begonnen. Ja, hij had to make a connection met dit. Nee, toch? Ja. Eng. Leuk toch zo? Ja. Dus de International Space Chill Station hobbelt lekker voort. En Radio Pottenkoe is klaar voor vandaag. Of was er vanavond nog iets? Nee, dat zoek je maar lekker zelf uit. En als je het echt wil weten, ja, dan is er maar één advies. Blijf lekker luisteren naar Radio Pottenkoe. Want er gebeurt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.